Superb, przetestuj je podczas jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe Skody plug-in w nowej, niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17 kwietnia. Michał Matus, skłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Zakaz wjazdu do Polski dostało 8 przedstawicieli resortów siłowych Gruzji. W Polsce nie ma przypadków pryszczycy, informuje resort rolnictwa. Nowy smog w Krakowie, niemal identyczny jak wawelski. Co prawda nie zieje ogniem, ale jest jego wierną kopią. 8 przedstawicieli resortów siłowych Gruzji ma zakaz wjazdu do Polski. To osoby odpowiedzialne za stosowanie przemocy wobec protestujących, informuje MSZ. Resort Spraw Zagranicznych zapewnia też o wsparciu proeuropejskich aspiracji gruzińskiego społeczeństwa. Antyrządowe protesty trwają w Gruzji od listopada. Gruzini żądają nowych wyborów parlamentarnych i wznowienia procesu eurointegracji. Rządy partii gruzińskie marzenie uznają za nielegalne i nazywają obecną sytuację dojrzewającą dyktaturą. Wskazują też, że obóz władzy działa z inspiracji i w interesie Rosji. W Polsce nie ma przypadków pryszczycy. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski podkreślił, że resort we współpracy ze służbami robi wszystko, aby nie dopuścić do przedostania się choroby do kraju. Prowadzone są kontrole na granicach i targach. Trwa również akcja informacyjna skierowana do rolników. Możemy jasno stwierdzić, pryszczycy w Polsce nie ma, ale także jest nadzieja na przyszłość, bo właściwie już prawie od 2 tygodni nie ma kolejnych ognisk pryszczycy ani na Słowacji, ani na Węgrzech. To oznacza przy tej pogodzie, że jest szansa, że ta pryszczyca nie przedostanie się na obszar Polski. Cały czas prowadzone są szczegółowe kontrole na granicach, a także w związku ze zbliżającymi się świętami, również w miejscach sprzedaży mięsa. Tymczasem główny weterynarz Zjednoczonego Królestwa apeluje: nie przywoźcie z Polski do Wielkiej Brytanii mięsa i nabiału. Brytyjczycy zaostrzyli zasady, aby bronić się przed pryszczycą. To ostrzeżenie dla imigrantów i członków ich rodzin, by przyjeżdżając na święta albo wracając po Wielkanocy z Polski, uważnie pakowali bagaż. Szczegóły ma Adam Dąbrowski. Masło, kiełbasa, sery, kanapki z wędliną – to wszystko może Państwa wpędzić w kłopoty i jest ryzykiem dla zdrowia. Stąd apel naczelnej weterynarz Królestwa do Polaków. Prosimy, nie przywoźcie mięsa z wyjątkiem drobiu oraz nabiału, nawet na własny użytek. Christine Middlemiss mówi mi, że ryzyko jest wysokie. By wywołać infekcję, wystarczy maleńka ilość wirusa, to dlatego zagrożeniem może być nawet pojedynczy produkt. Kontroli wyrywkowych w okolicach świąt ma być więcej. Jeżeli służby znajdą u nas zakazane smakołyki, to je nam zabiorą, ale grozi nam też kara. W Anglii to nawet 5000 funtów, czyli 25 tysięcy złotych. Ważne zastrzeżenie: nowe zasady nie dotyczą Irlandii Północnej, która po Brexicie jest de facto częścią unijnego jednolitego rynku. Kanapka zabrana do Belfastu nie przysporzy nam więc kłopotów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Budynek gospodarczy oraz część kamienicy zawaliły się w Wołominie. Nikt nie został poszkodowany, a ulica Warszawska została tymczasowo zamknięta. Kapitan Jan Sopków z Wołomińskiej Straży Pożarnej powiedział nam, że z kamienicy ewakuowano mieszkańców. Na miejscu strażacy potwierdzili zawaloną przybudówkę oraz część kamienicy murowanej, narożnik. Miało to związek z pracami budowlanymi prowadzonymi na sąsiedniej działce. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie został poszkodowany. Na miejscu obecna była grupa poszukiwawczo-ratownicza, która prowadziła monitoring jakby stabilności budynku. Przed kilkoma dniami powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał zakaz prowadzenia prac w tym miejscu. Wcześniej doszło do osunięcia fragmentu jezdni. Portret palestyńskiego chłopca, który stracił ręce w izraelskim ataku w Strefie Gazy, zdjęciem roku w konkursie World Press Photo. Wyniki ogłoszono w Amsterdamie. Wyróżnioną fotografię zrobiła palestyńska z Kataru Samar Abu Eluf dla dziennika New York Times. To portret 9-letniego Mahmuda po amputacji rąk poniżej barków. Komentując wyróżnienie, autorka przywołała relację matki, która powiedziała, że pierwszą rzeczą, o którą chłopiec zapytał po amputacji rąk, było: jak będę mógł cię przytulić. Zwycięzcę 68. edycji World Press Photo wybrano spośród prawie 60 tysięcy prac nadesłanych przez fotografów ze 141 krajów. Kraków ma nowego smoka. 24. figurka na smoczym szlaku stanęła w hotelowym ogrodzie na krakowskim Kazimierzu. Stradomek, bo tak nazywa się smok, jest wyjątkowy. Kształtem odbiega od pozostałych na szlaku i jest miniaturą słynnego smoka wawelskiego. Co prawda nie wzieje ogniem, ale jest jego wierną kopią. Chips wygląda tak jak... Tak, wygląda tak samo. Smog jest opatrzony figurką, która zawiera kod QR i goście odwiedzający smoka, czy wędrujący wręcz smoczym szlakiem, będą mieli okazję poznać jego historię poprzez przeskanowanie kodu. Mówi Beata Wilk-Woderska z Wydziału Turystyki Krakowskiego Magistratu. Figurkę można zobaczyć wchodząc boczną furtką do ogrodu hotelu Stradom House. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 17 w Trójce Sport i Krzysztof Łoniewski. To może być łabędzi śpiew naszych klubów w piłkarskiej lidze konferencji. Przed rewanżami w ćwierćfinałach Jagiellonia w sytuacji trudnej, Legia beznadziejnej. Mistrzowie Polski grają w Białymstoku z Betisem. W Sewilli przegrali 0-2. My nie mamy nic do stracenia. Możemy tylko zyskać tym meczem, także wychodzimy podniesione głowy do góry. Wszystko też w naszych rękach, w naszych nogach i myślę, że każdy sobie zdaje sprawę, jaki to jest ważny mecz. W jaki też w sumie dzień to rozgrywamy, bo to jest Wielki Czwartek. Myślę, że w pewnej mierze to nam pomoże. Mówił kapitan Jagiellonii wyznania prawosławnego, Taras Romanczuk. Mecz w Białymstoku od 18.45, Legii w Londynie z Chelsea od 21.00. Przed tygodniem The Blues pokazali w Warszawie klasę, zwyciężyli gładko 3-0. Póki piłka, że trzeba walczyć i tyle, ja tak będę do tego podchodził, żeby po prostu wyciągnąć wnioski i z tego meczu jakby najwięcej czerpać, żeby na przyszłość, jak będziemy grać z takim rywalem, żeby po prostu to lepiej wyglądało i lepiej pokazać po prostu swoje mocne strony. Stwierdził pomocnik Legii Patryk Kun. Co w tenisie? Magdalena Frank zaczyna właśnie mecz dobrze znaną kibicą dyscypliny Amerykanką Jessicą Pegulą. Stawką awans do ćwierćfinału turnieju WTA na kortach ziemnych w Stuttgarcie, gdzie do wygrania nowiutkie Porsche. Co ciekawe, w drugiej rundzie odpadła Miriam Andrijewa, nastoletnia Rosjanka, która całkiem niedawno dwa razy pokonała Igę Świątek, przegrała w dwóch setach z doświadczoną rodaczką Jekateriną Aleksandrową. Jan Zieliński gra w Debla 2,5 godziny jazdy samochodem na wschód, w Monachium. Gra z powodzeniem. Właśnie awansował razem z Belgiem Sanderem Gillem do półfinału po dwusetowej wygranej z Rohanem Bopaną z Indii i Amerykaninem Benem Sheltonem. Jeśli chodzi o pogodę w Tatrach, no to tam pojawiło się dzisiaj charakterystyczne matowe, przyćmione niebo. To efekt obecności saharyjskiego pyłu, czytam w komunikacie IMGW. Pył może wpływać na jakość powietrza i dawać inne wrażenia przy obserwacji górskiej panoramy. Także, szanowni państwo, to nie wydmy, to Tatry. Przy tej temperaturze można się pomylić. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Olga Szućko, Monika Suszek, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. W ciągu najbliższych 30 minut pojawią się na naszej antenie relacje o pomysłach na poszerzenie praw uczniów i o zakazie fotografowania ważnych obiektów wojskowych. A dzwonią państwo w tej sprawie. W latach 80. taki zakaz istniał, ale tylko dotyczył jednostek wojskowych i on był przestrzegany, bo wtedy nie było takiej techniki jak teraz. A w obecnej dobie to jest nie do zrealizowania i nie do wychwycenia. Jeżeli ktoś będzie chciał zrobić zdjęcie przykładowo, podjedzie kilometr oddanych koszar, puści w górę drona, dron mu zrobi zdjęcie i do niego wróci. Także to nie jest nie do wychwycenia, jeżeli ktoś by miał ewentualnie takie zamiary szpiegowskie. Coś mi się zdaje, że służby wiedzą o wszystkim, co wzbija się w powietrze, a im więcej ma to coś elektroniki, tym wiedza bardziej precyzyjna. You beg your pardon. Sunday evening bells ring out in the dark. Another sunny day za nami. Prawie 13 minut po godzinie 17. Tu Trójka. Nauczyciele mają być mocniej chronieni. Uczniowie mają mieć jaśniejszą sytuację, jeśli chodzi o ich prawa. Tak przynajmniej rysuje się przyszłość według resortu edukacji, który zaproponował zmianę prawa oświatowego. O pomysłach na zmiany Karolina Gonet. Proponowane zmiany rozwiązują sporo sporów i niejasności, które od lat pojawiały się przy interpretowaniu przepisów oświatowych. Jedną z ważniejszych zmian jest to, że pełnoletni uczeń będzie mógł zastrzec dostęp do swoich ocen nawet przed własnymi rodzicami. Na gruncie obowiązujących przepisów obecnie istniał spór, czy coś takiego jest właściwie możliwe. Mateusz Muszyński, prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Po drugie właśnie ten katalog kar. To jest, myślę, że bardzo potrzebne z tego względu, że właśnie spotykaliśmy się także i w naszej praktyce ze stosowaniem właśnie takich kar jak wypraszanie ucznia z klasy, czy też na przykład zawieszenie w prawach ucznia. Rzecznicy praw uczniowskich, status nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego, uporządkowanie zasad działania szkoły, zwłaszcza tam, gdzie do tej pory brakowało spójnych i czytelnych reguł. W tej chwili zapis karty nauczyciela kompletnie nauczycieli nie chroni. Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ta, która funkcjonuje w tej chwili, jest, no powiedzmy, że raczej iluzoryczna, że co prawda dyrektor szkoły, organ prowadzący powinien w pewnych sytuacjach określonych bronić nauczyciela i reprezentować jego interesy. A po drugie, w momencie takiej już kryzysowej sytuacji, nawet no napaści na nauczyciela, tak, mówimy nie tylko słownej napaści, ale również fizycznej, osoba, która to uczyniła, nie ponosi żadnych konsekwencji, jeżeli naprawdę mocno nie poturbowała tego nauczyciela. Zmiany dotyczą także frekwencji i to właśnie w tym obszarze pojawia się nowy, bardziej rygorystyczny próg. Zgodnie z projektem uczniowie będą musieli być obecni na co najmniej 75% zajęć w skali roku. Środowisko edukacyjne przyznaje, że to wyraźna zmiana, ale niekoniecznie zaskakująca. Chodzi o nieobecności nieusprawiedliwione, a także tutaj rzeczywiście jest to realizacja pewnych procesów i zadań, które pani minister wcześniej już obiecywała. I ta zmiana nie jest ani bolesna, ani kontrowersyjna. Dr Iga Kazimierczuk, Fundacja Przestrzeń dla Edukacji, Uczelnia Korczaka. Ta ustawa ma w pewien sposób wymiar symboliczny, to znaczy ona rzeczywiście wychodzi od takiego założenia, że uczniowie w polskim systemie edukacyjnym są w podrzędnej roli, to znaczy oczywiście nie wynika to z przepisów prawa, tylko z pewnej kultury organizacyjnej, z tradycji, która w niektórych miejscach jest obecna. No, rzeczywiście jest jakiś problem, który ustawa stara się w pewien symboliczny sposób rozwiązać, czyli nadać uczniom takie szczególne trochę znaczenie w szkołach. Wiele zapisów nowej ustawy przypomina zapisy konwencji o prawach dziecka. To nie są zupełnie nowe rzeczy, raczej próba przeniesienia tych wartości z deklaracji do praktyki i podkreślenie, że prawa ucznia to nie fanaberia, tylko coś, co szkoła ma obowiązek respektować. To na razie założenia projektu zmiany prawa oświatowego. Jeśli prace potoczą się szybko, to opisane pomysły wejdą w życie już z początkiem nowego roku szkolnego. Co Państwo mają na nie? 2 2 7 3. Daniel czeka przy telefonie. Piętnaście minut po godzinie 17:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. To mogą być najdroższe zdjęcia w naszym życiu, jeżeli sfotografujemy się na przykład na tle obiektów strategicznych albo nakręcimy filmik, w którym gdzieś tam w tle taki obiekt mignie, no to grozi nam kara nawet do 20 tysięcy złotych albo areszt do 30 dni. Takie nowe przepisy weszły dzisiaj w życie, no i mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa Polski w tych szczególnych czasach. I tu cytat: gdy wzmaga się działalność obcych agentów przekazujących informacje zdjęciowe o położeniu naszych wojsk i jednostek wojskowych, mówił wczoraj szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Zakazem fotografowania objętych zostało ponad 25 tysięcy lokalizacji, które mają być oznaczone specjalnymi tablicami z napisami w kilku językach. Obserwujemy szereg wrogich aktywności, który ma na celu pozyskiwanie informacji o naszej infrastrukturze krytycznej. Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. O obiektach wojskowych, o transportach wojskowych, ćwiczeniach wojskowych oraz wszystkim tym, co dzieje się wewnątrz jednostek wojskowych. U różnego typu zatrzymywanych agentach znajdujemy informacje zdjęciowe o położeniu naszych wojsk, o jednostkach wojskowych, dlatego jako siły zbrojne poprosiliśmy ustawodawcę o zmianę zapisu ustawy o obronie ojczyzny i wprowadzenie zakazu fotografowania obiektów wojskowych infrastruktury wojskowej. To nie jest nowość, to jest zwyczaj i prawo obowiązujące w bardzo wielu państwach. Dawno o tym mówiono, żeby nie fotografować takie miejsca, no bo ze względu na to, co się dzieje na naszej wschodniej granicy, tak, czyli wojnę na Ukrainie i tak dalej, jesteśmy też coraz bardziej narażeni na jakieś różne działania szpiegowskie. Będzie dosyć konkretna informacja o zakazie robienia zdjęć tych obiektów, którymi między innymi są właśnie jednostki wojskowe. Porucznik Łukasz Haćman, 31. Baza Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. My jako żołnierze, jako ochrona bazy będziemy zwracali na to szczególną uwagę, włącznie ze współpracą z innymi służbami, z policją, żandarmerią. Pełna lista obiektów jest niejawna i ustawowo chroniona. Mówiła w Polskim Radiu Katowice Katarzyna Głowacka z PKP PLK. A umieszczanie znaków zakazu fotografowania nie jest obligatoryjne. Fotografowanie i nagrywanie miejsc ogólnodostępnych nigdy nie było zabronione przez Polskie Linie Kolejowe i to ustalenie obowiązuje nadal. Tymczasem już rok temu Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał uwagę, że zakaz fotografowania jest naruszeniem artykułu 54 Konstytucji. Rzecznik wskazywał, że to ograniczenie jest po prostu nieproporcjonalne. Piotr Zakrzewski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie wszystkie wskazane w ustawie o obronie ojczyzny obiekty powinny być objęte zakazem fotografowania. Kluczowy jest zdrowy rozsądek, zarówno fotografujących, jak i osób, które podejmują interwencje w tym zakresie. Dr Tomasz Serafin, redaktor naczelny Obrona i Bezpieczeństwo. Natomiast na pewno jest to narzędzie, które będzie pomocne w hamowaniu i identyfikowaniu tych osób, które w celach niebezpiecznych dla nas wykonują takie zdjęcia i filmy. W dobie satelitów, które zaglądają nam do zegarków, jest taki zakaz potrzebny, żeby nie móc latać dronami, fotografować się, czy kręcić filmów gdzieś w terenie? Czas pokaże po prostu, jak będzie to wszystko weryfikowane. Wątpię, żeby ktoś przestrzegał się tak bardzo mocno wszystkich takich obiektów, no ale skoro jest takie prawo, to prawo trzeba przestrzegać. Tematem zajął się Jacek Frenzel, a zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Obrony Narodowej zakaz fotografowania dotyczy takich miejsc jak obiekty, w których odbywa się produkcja, remont i magazynowanie uzbrojenia, sprzętu wojskowego albo tak zwanych środków bojowych. A do tego bogatego spisu obiektów, których fotografować nie można, zaliczyć można m.in. co oczywiste magazyny z rezerwami strategicznymi, ale też niektóre mosty, wiadukty, tunele w ciągu dróg ważnych dla obronności. Zakaz fotografowania wprowadza się również w takich miejscach jak Narodowy Bank Polski i Bank Gospodarstwa Krajowego. Wydaje mi się, że to chodzi bardziej o to, żeby służby, które chronią, czyli służby kontrwywiadu czy Agencji Bezpieczeństwa Wojskowego, miały podstawę karną, żeby w razie czego taką osobę, która fotografuje to w celach takich rzeczywiście wywiadowczych, wskazać. Dzisiaj potencjalny szpieg na przykład jak fotografuje pewne rzeczy, to zawsze może powiedzieć, no ale nie ma takiego zakazu. Zakaz już jest, 30 dni aresztu albo 20 tysięcy złotych. A co państwo na to? 2 2 7 3 Daniel czeka na telefony. We can make it further, we run it and don't look back. It's a light at the end of the tunnel if you stay on track. But I know any minute when your fingers turning up like snap. So hard to lose like that. Oh, Autopromocja. Wielki Piątek w Trójce. O 18:00 polskie znaki. Będzie to premiera koncertu ludowych pieśni o śmierci w niekanonicznych aranżacjach Janusza Zdunka w wykonaniu zespołu pod przewodnictwem Radka Łukasiewicza i Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Do usłyszenia. Mariusz Owczarek. O 19:00 pora wyciszenia, czyli dźwięki, które dotykają duszy i skłaniają do przemyśleń. Zapraszam, Mateusz Tomaszuk. A wieczór zakończymy czasem żałoby, czyli rozmową o tym, jak przygotować się, o ile to w ogóle możliwe, na odejście najbliższych. Od 22:00 do północy, ale polecam cały nasz wielkopiątkowy program. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Z aplikacją schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 23,49. Teraz tylko 16,99 za kilogram. A pyszne pomidory malinowe z Polski. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 12,99 za kilogram. Tanio tutaj jest, Stokrotka. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego sportowego, to... Gdy czegoś łatwego do parkowania, to... Wehis! A jak czegoś w automacie, to... Wehis! Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Hyundai Tucson od 1470 zł miesięcznie. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Czujesz? Czy to zapach wiosny w powietrzu? Nie! To zapach wielkich oszczędności w Netto. Teraz pomidor malinowy luz. Tylko 9,99 za 1 kg. A Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta i Sprite jedynie 7,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 10,69. Netto. Wielka moc oszczędności. Bolesławie, zarządzam przyjęcie. Po wszystko do ogrodu śli. Masz to w Brico. Masz to w Brico. Brico Marche. Impregnat Altax 4,5 litra 49,99 plus bon przy zakupie 2, a meble Lido 379 zł. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. W Carrefourze czuć już święta. Kiełbasa biała surowa z wędzarni Dubielak 90% mięsa wieprzowego, 30% taniej. 8,99 za opakowanie 500 gramów. Oferta ważna do 19 kwietnia. Cena przed obniżką 13 zł. Barbara, jakie my mamy plany na święta? No jakie, Mariannu? Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wielkanocne zakupy robię w Lidlu. Już teraz. Akumulatorowa podkaszarka marki Parkside. 60 zł taniej. Już za 99 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 159 zł. Lidl. Żegnamy reklamy. Jest 17:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankaty. Koniec utrudnień na autostradzie A1 w kierunku Gdańska. Odblokowano trasę między węzłami Warlubie i Pelplin. Kilka godzin temu zderzyły się tam ciężarówka i dwa busy. Poszkodowanych zostało 12 osób, 9 trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło na zwężonym jednopasmowym odcinku drogi. Na miejscu wypadku lądowały 3 śmigłowce ratownicze. Mieszkańcy Otwocka wracają do normalności. Dziś powiatowy inspektor sanitarny poinformował, że woda z wodociągu publicznego może być bez ograniczenie spożywana przez ludzi. Stało się to po 2 tygodniach od wystąpienia najpoważniejszej awarii sieci wodociągowej w Otwocku. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Ciechocińskie tężnie i warzelnia soli z rekomendacją do wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Teraz otwiera się droga do najwyższego dla zabytku wyróżnienia. W mieście powołany zostanie zespół ekspertów, który przygotuje aplikację do Paryża. Tężnie są symbolem i wizytówką najsłynniejszego uzdrowiska w kraju, które działa od XIX wieku. Pełny serwis Trójki o 18:00. Jutro ma być gorąco, podobnie jak dzisiaj, ale szykują się też burze. Jeśli chodzi o samą noc, no to wówczas temperatura minimalna od 12 do 16 stopni. Chłodniej miejscami na wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej od 10 do 12 stopni Celsjusza. 28 minut do godziny 18 w Trójce. Still holding on. Przypominam numer w sprawie każdej. 2 2 7 3. Daniel czeka. 24 minuty do godziny 18. W popołudniowym zapraszamy do trójki po godzinie 18. Zajmiemy się tym, jak Europa została podzielona na Europę dwóch prędkości, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne. Jak sądzą Państwo, komu temperatura rośnie szybciej? Sprawa wyjaśni się po 18. Przypominam, numer do nas 2 2 7 3 w sprawie każdej. W sprawie zakazu fotografowania obiektów o znaczeniu strategicznym. Moim zdaniem jest to w sumie rozsądne, ponieważ w obecnych czasach wywiad odgrywa bardzo dużą rolę, ale nie powinno być to zbyt daleko posunięte, ale rzeczywiście obiekty typu wojskowe, całkowity zakaz jak najbardziej, infrastruktura tam energetyczna też, ale powinno to być dobrze oznaczone. Z tym oznaczeniem różnie bywa, ale ono jest podstawą do tego, żebyśmy raczej telefonów z kieszeni nie wyciągali w okolicach takich strategicznych budynków. 2 2 7 3, proszę o kolejne opinie, a za moment w popołudniowym zapraszamy do trójki, zajmiemy się procedurami, kwalifikowaniem do aborcji i zastraszaniem lekarzy, którzy je przeprowadzają. Dwadzieścia minut do godziny 18:00 w studiu pojawił się Paweł Turski. Puls trójki. Dzień dobry. Nie milkną echa próby obywatelskiego zatrzymania. Czymkolwiek to zatrzymanie jest. W Oleśnickim Szpitalu sprawa dr Gizeli Jagielskiej, lekarki, która za dokonanie zdaniem pacjentki, jak i organizacji Legalna Aborcja, zgodnego z prawem zabiegu przerwania ciąży w 37 tygodniu, jest badana przez prokuraturę rejonową, m.in. o tym, czy wytyczne wydane przez ministra zdrowia oraz prokuratora generalnego są wystarczająco ostre. Porozmawiam z profesor Ewą Wender-Orzegowską, krajową konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Dzień dobry, pani profesor. Witam serdecznie pana redaktora i państwa. Oraz z doktorem Michałem Gądkiewiczem, ginekologiem, członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, szanowni państwo, przed odbiornikami. Jeżeli popatrzymy na statystyki z powiatowego szpitala w Oleśnicy, w pierwszej połowie 2024 roku dokonano tam 85 aborcji na podstawie zaświadczeń od psychiatrów. Ta aborcja teraz jest, można powiedzieć, legalna dzięki wytycznym ministra zdrowia i prokuratora generalnego. Tylko pytanie, czy te przepisy są wystarczająco ostre, bo samej definicji wytycznej nie ma, jeżeli popatrzymy na to, jakie dokumenty może wystawiać minister zdrowia. To może zacznijmy od pana doktora, bo pani Ewa słyszę gdzieś tam w drodze. To te wytyczne, o których wspominamy, generalnie wprowadziły tak naprawdę ten problem, który się pojawia i wprowadziły więcej zamieszania niż porządku, przynajmniej w mojej ocenie, ale również wielu prawników, z którymi spotykamy się i rozmawiamy. I tak naprawdę zamiast uporządkować i wydać to w formie aktu prawnego, który miałby miejsce, mógłby to zmienić, wprowadza pewną lukę i nieścisłość prawną i tak naprawdę no, dla nas na ten moment stanowi pewną interpretację, natomiast nie daje zabezpieczenia ani prawnego dla lekarza, ani dla pacjentów w momencie, kiedy sytuacja prawna i no, siły rządzące w kraju mogłyby się zmienić i ta interpretacja mogłaby zostać zupełnie odwrócona, no bo nie jest to prawo stanowione. To są tylko wytyczne ministerstwa, które stanowią o tym, że możemy dokonywać przerwania ciąży. Natomiast ja byłbym bardzo daleki i ostrożny w używaniu potocznego zwrotu czy aborcji. No bo jednak w ustawie mówimy o przerwaniu ciąży. To też jest kluczowe i to również wielu prawników podnosi, bo mówimy o przerwaniu ciąży. To w wielu przypadkach jest to same, natomiast nie zawsze ma te same konotacje prawne. No i tak jak teraz w ostatnich czasach emocje narastają, no bo widzimy, że pewne ugrupowania z różnych przesłanek doprowadzają do takich sytuacji jak w Oleśnicy, czyli zatrzymania obywatelskiego, bo możemy dyskutować, czy sytuacja, która miała miejsce i akurat te wskazania były takie czy inne. Natomiast no, absolutnie niedopuszczalna jest sytuacja, w której poseł, europoseł albo jakakolwiek inna osoba nie będąca organem ścigania dokonuje zatrzymania, wtargnięcia na oddział szpitalny i zatrzymania lekarza pełniącego obowiązki, zespołującego opiekę nad pacjentami. Sytuacja lekarzy, jak i samych szpitali jest bardzo trudna, bo z jednej strony, tak jak pan doktor stwierdził, wytyczne są wytycznymi i sprawa może być badana przez prokuraturę, tak jest w Oleśnicy. Nie wiemy, jakie będą decyzje sądów, a też nie mamy prawa, które polega na paradoksach, więc każdy sąd może inaczej patrzeć na sprawę. Z drugiej strony szpitale otrzymują karę od NFZ-u, jeżeli zablokują legalne zabiegi przerwania ciąży, więc tak naprawdę cały ciężar odpowiedzialności spoczywa na lekarzach, którzy albo doprowadzą do trudnej sytuacji finansowej szpitala, albo no, będą jeszcze bardziej borykać się z problemem decydowania o ludzkim życiu. Pani profesor, jaka jest sytuacja lekarzy? Bo w obecnych ramach, które przedstawiłem, wygląda na to, że lekarz jest między młotem a kowadłem. Panie redaktorze, ja uprzedzałam, że jestem w stresie, więc witam serdecznie jeszcze raz państwa i oczywiście nie I chcę porozmawiać na ten temat. Myślę, że musimy się zgodzić z tym, co powiedział pan doktor, że nie używajmy słowa aborcja. To jest zabieg przerwania ciąży, który jest zabiegiem w Polsce dopuszczalnym, ale przy określonych warunkach. I myślę, że zgodzicie się panowie ze mną, iż zalecenia, które wydała pani minister, to był dokument, który w pewnym sensie stanowi interpretację obecnych przepisów, po to, żebyśmy my jako lekarze mniej więcej wiedzieli, jak się do pewnych sytuacji odnieść. I przypomnę tylko państwu, że na dzisiaj decyzją Trybunału Konstytucyjnego lekarz ma prawo dokonać terminacji ciąży tylko w kilku przypadkach, ale niestety w tych przypadkach nie znalazł się płód, nie znalazło się dziecko. Możemy dokonać aborcji w sytuacji, kiedy doszło do czynu zabronionego i tu mamy ściśle określony moment, czyli 12 tydzień ciąży, albo sytuacja przerwania ciąży z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia ciężarnej. I tu nie mamy jakby tej cezury czasowej. Niemniej Polska jest krajem, w którym nie mamy prawa do eutanazji, czyli jeśli płód czy dziecko urodzone ma szansę na przeżycie, to lekarz nie ma prawa nie pomagać dziecku w momencie, kiedy te czynności fizjologiczne i życie może podjąć. Właśnie w sprawie pani Anity, która ma oczywiście zmienione imię, czyli tej sprawy o Zaleśnicy, w której to interweniował, obywatelsko chciał zatrzymać panią doktor Gizelę Jagielską, no właśnie ten aspekt zwrócił uwagę łódzki szpital, który spotykał się z krytyką właśnie niedopuszczenia do zabiegu przerwania ciąży, a druga strona medalu jest jaka, pani profesor? Znaczy, to jest jedna strona medalu, dlatego, że, proszę państwa, nie znamy dokładnie dokumentów ani z Łodzi, ani z Oleśnicy i nie chciałabym w tym momencie być stroną ani w kwestii jednego szpitala, ani drugiego, bo to muszą powołane do tego organy się tym zainteresować, tak jak ministerstwo już rozpoczęło pewne kwestie wyjaśniające tu. Niestety prokuratura, o ile mi wiadomo, też weszła na dokumenty w Oleśnicy i to jest oczywiście tragiczną sytuacją dla tych lekarzy. Niedopuszczalna jest absolutnie sytuacja, która miała miejsce wczoraj, bo nie ma prawa nikt przerywać pracy lekarza. Natomiast prawo, i myślę, że się ze mną zgodzi pan doktor, jest w tej kwestii niespójne. Nie ma określonej tej cezury czasowej. Lekarz nie ma prawa w Polsce do eutanazji. Zdrowie kobiety jest ciągle zawikłane w politykę i my naprawdę czekamy na to, żebyśmy mieli jednoznaczne prawo. Ale na dzisiaj ja to interpretuję w ten sposób, że jednak możemy pacjentce pomóc i ratować przerwaniem ciąży, ale jakby nie ma prawa pacjentka od nas wymóc niepomocy temu dziecku. Oczywiście. Chyba większość z nas podobnie uważa. Tak, tylko że tutaj jeszcze pojawia się troszeczkę problemów, jeżeli mogę tutaj wejść w słowo państwu, bo z jednej strony mamy problem z przesłanką psychologiczną, która jest zaskarżana chociażby przez środowiska skrajnie prawicowe. Kolejny aspekt to jest pojawienie się wytycznych tego, że wystarczy jedno orzeczenie lekarza specjalisty. Inną kwestią jest to, że w wytycznych prokuratora generalnego znalazło się także przypomnienie, że prawo lekarza do powstrzymywania się od udzielenia świadczenia sprzecznego z jego sumieniem, czyli klauzuli sumienia, nie dotyczy przypadku, gdy zwłoka w udzielaniu pomocy mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia. To wszystko wygląda tak, że te wytyczne są takim wytrychem, który miałby uratować trudną sytuację prawną, więc się zastanówmy, jakie przepisy by były konieczne, bo trudno w obecnej sytuacji, miesiąc przed wyborami prezydenckimi, oczekiwać zmiany przepisów, ale ta zmiana jest konieczna. Panie doktorze, zamieniam się w słuch. Szanowni Państwo, tutaj pani profesor słusznie zwróciła uwagę na problem tych niespójności, które się pojawiają. Tej wielkiej trudności, bo dokładnie te wytyczne to taki wytrych zrobiony na szybko i próbujący uratować zmiany, które wcześniej się poczyniły. Natomiast dużym problemem jest również to, że tak naprawdę nasza specjalizacja, czyli położnictwo i ginekologia, jest chyba jedyną tak bardzo sformalizowaną ustawowo i tak kontrolowaną i jedyną specjalizacją, w której mamy sytuację, że inny lekarz, specjalista, może nam coś nakazać. Czyli może na przykład chociażby kazać zrobić cięcie, wydając zaświadczenie, że jest to wymagane, albo tak jak tutaj nakazać zrobienie zabiegu przerwania ciąży. Czy będzie to poprzez przedwczesną indukcję ciąży zagrożonej, czy no tak jak tutaj terminację ciąży na różnym okresie. Takie sytuacje no, prowadzą do bardzo dużych napięć w samym środowisku, ale też niepotrzebnych problemów. Mamy konieczność takich sytuacji, jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość, robić albo konsylium, albo prosić innych, czy bardziej doświadczonych lekarzy, specjalistów. Nikt nie może próbować wywrzeć presji, czy to prawno-finansowej, tak jak było to do tej pory w tych wytycznych, które chciałby karać oddziały za odmówienie. Ja rozumiem intencje, bo intencje w zamyśle były dobre, po to, żeby pomóc kobietom w bardzo trudnej sytuacji, bo one często były pozostawione. Natomiast dalej brakuje tej opieki całościowej. My się skupiamy na tym, co zrobić w ciąży i na tym, jak to rozwiązać, a nie jak rozwiązać ten problem całościowy, czyli też dzieci, które mogą urodzić się, którym możemy próbować pomóc. Mamy doskonale rozwiniętą neonatologię i tym dzieciakom w wielu przypadkach możemy pomóc zmniejszyć ból. Mamy tutaj jest jeszcze bardzo dużo wątków. Hospicji. Pomoc oczywiście rodzicom, tym, żeby nie zostawali tak, samotni, hospicji, szczególnie, że bardzo często dochodzi do sytuacji, że chore dziecko i zostaje tylko z opieką najczęściej matki, bo albo jednego z rodziców, bo drugi po prostu nie jest w stanie sobie z tym problemem poradzić. Wydaje mi się, że ta cała kwestia rozchodzi się o to, że my nie wiemy, gdzie jest ostra granica chorób, schorzeń, kiedy... Nie może być katalogu. Panie redaktorze, jeśli mogłabym się jeszcze włączyć. Proszę bardzo, panie profesor. Bo wydaje mi się, że podstawową rolą w tej chwili naszą jest oczywiście uregulowanie prawa, ale to jest po stronie ustanawiaczy prawa, czyli naszych prawników, ale my jako lekarze musimy też dążyć do tego, żeby bardzo szeroko nagłaśniać rolę diagnostyki prenatalnej, żeby pacjentki pilnowały tego, żeby te badania były wykonywane jak najwcześniej to jest możliwe. Żebyśmy zachęcali pacjentki do korzystania z tego dobrodziejstwa, które w tej chwili mamy, ale my ginekolodzy musimy też pilnować, że jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, no, które się tu pojawiły u tej pani, która no, przeżyła tę koszmarną historię, żeby tę diagnozę jednak starać się postawić jak najszybciej i żeby ta rodzina mogła tę decyzję podjąć, co dalej. I myślę, że jeżeli będziemy do tego dążyć, rozmawiać z pacjentkami, pokazywać wątpliwości, a nie pocieszać pacjentkę, jak ona podawała, że tak, wszystko będzie dobrze. Nawet nie było pocieszanie, bo pamiętajmy, że pani wylądowała na oddziale psychiatrycznym. No ale do pewnego momentu, tak jak było powiedziane, że ta pacjentka stwierdziła, że przy kolejnych badaniach mówiono, nie będzie tak źle. Więc ja myślę, że tu jest też rola, panie doktorze, który ze mną tutaj uczestniczy w rozmowie, żebyśmy my zmobilizowali również siebie, żeby tę diagnozę postawić jak najbliżej jej rzeczywistej. Oczywiście nie zawsze to będzie możliwe, będą wątpliwości, no ale to wtedy też musimy taką decyzję z tą pacjentką podjąć wspólnie. Ja bardzo Państwa przepraszam, ale mój pociąg za chwilę odjedzie. Proszę wsiadać, my też w tym momencie będziemy, no można powiedzieć, wsiadać do pociągu, który zwie się muzyką. W Trójce kończymy Puls Trójki. Profesor Ewa Wender-Orzegowska, krajowa konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii, była z nami. Bardzo dziękuję i oczywiście dziękuję, dobrej podróży do Poznania. Wzajemnie. I doktor Michał Gądkiewicz, ginekolog, członek Naczelnej Rady Lekarskiej, był wraz z nami. Również dziękuję i także dobrych świąt. Dziękuję serdecznie. A Puls Trójki prowadził Paweł Turski. Dziękujemy. Dziękuję. Też wszystkiego dobrego, Michale. Test me, might get arrested. She's sitting in my new shit. We still getting messy. Playing Anita while she got her feet up. And she let me from the neck up. All I wanna do is fuck it. I don't care if you rush it. Only care if you touch it. Damn, it's energy buzzing. Backseat for good loving. You could've just got a hotel.